بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم tunaendelea na risala yetu ya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i ambayo imekusanywa na binti yake Ash-Sheikhatu Ummu Abdillah hafidhaha Allah. Tumekuwa tunafika katika neno amma ba'd, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karimi, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqara. Baada ya muqaddima, shekhe akaleta neno amma ba'd. Na hili neno amma ba'd yani linatumika lilintiqal min gharad ila akhir. Ni neno ambalo linatumika kwa kuhama kutoka kwenye maneno fulani kuelekea kwenye maneno mengine, na hili limithibiti katika dalili nyingi. Ukitazama kwenye sahih al-Bukhari katika risala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwandikia Hirqal, akasema amma ba'd fa inni ad'uka bid'ayati al-islam. Kadhalika ukitazama katika habari ya Barira radiyallahu anha, amma ba'd ma balu rijal ila akhir, mpaka Imam al-Bukhari rahimahullah kawa katika sahih yake akawa ameandika, yani bawaba akaandika babul man qala fil khutbati ba'da thana'i amma ba'd, mlango ambao unazungumzia kwa yule anayesema kwenye hutuba yake baada ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala akafika analeta neno amma ba'd. Na kadhalika neno hili limithibiti pia na kwa imamu kulitumikisha. Kwa hiyo ni neno tumesema kwamba linatumika kwa kuhama kwenye maneno kutoka kwenye maneno fulani kuingia kwenye maneno mengine. Na ndani ya Qur'ani pametumika mfumo mwingine ambao ni hadha wa, na kadhalika huyu uslubu ni qal kuhama. Hadha wa inna litaghina la sharra ma'adim. Na unaona hadha kisha nafatia wa, kama jinsi mtu ameandika risala yake afana maliza asema hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, biwana amma ba'd yani amma baada ya hayo yaliyotangulia, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Na inakuwa amma ba'd neno linalofuatia baada yake linaendana na fa, ambayo hiyo fa inakuwa ni yenye kuambatanishwa na jawabu shart. Yani kama vile ukija katika watu wa nahwi kwenye masala ya Kiarabu, hapa amma ba'd amma inakuwa ni iwadan an adati sharti wa fi'li, alafu kalimatu ba'd inakuwa ni dharfu mabni li'annahu qata'a 'an al-idafati fi mahalli an-nasb mutaalliq bi fi'li sharti al-mahdhuf, alafu jawabu sharti inakuwa ni yale yanayokuja baada sasa, ambayo kama vile hapa inakuwa ni yaqulu. Sawa, inakuwa ni ambayo anakuja, yani jawabu sharti ma ya'ti ba'da al-fa, yale yanayokuja baada ya fa. Na ukisema ukadirie unafua unasema mahma yakun min shay'in ba'da fakadha wa kadha wa kadha wa kadha kuendelea. Hiyo ni vitu ya watu wa lugha wanafahamu zaidi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala kasema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu kuti alaykumusiyamu, enyi ambao mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Naam, Allah anaambia waaminifu, anatuambia kwamba tumefaradhishiwa kufunga. Wa kalimatu siyamu, neno siyamu lina maana ya al-imsak katika lugha ya Kiarabu, lina maana ya al-imsak, kujiziwia. Na ndio maana ikaja katika suratu Maryam inni nadhartu lirrahmani sawma, ay swamtan anil kalam, nimeweka nadhiri kwa Allah kujizuia kuzungumza na yoyote. Ukisema sumtu an kadha wa kadha, yani nimejizuia kufanya kitu fulani na kitu fulani. Na kalima tusiamu ni masdar, ni chimbuko, ni chimbuko la kitendo swama, yani swama ya sumu, swauman au suyaman, zote mbili ni masdar, swauman au suyaman, yani kufunga. Na neno kuhusikana, yani kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu. Wanazuoni wameikhtilafiana kuhusikana na tafsiri hapo, muradi makusudio ni wana ni hapo wa kabla yenu. Lakini Abu Jafar Imam Tabari rahimahullah, yeye akazoa amesema kwamba vile sawa na ikhtilafati zote, kauli iliyokuwa bora tena yenye nguvu ni kwamba qablikum, maana yake min ahli alkitab, min ahli alkitab. Naam, Sheikh rahimahullah akaendelea kusema, bi maana Sheikh Muqbil akaendelea kusema, fi hadhihi alayati almubakati nidaa'un min Allah azza wa jalla li'ibadihi almu'minin, katika aya hii kuna wito kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waaminifu, li'annahum almustajibuna, kwa sababu wao wamtika Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana amanu bihi, wamimuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika wakawa wamimuamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama gisi mkuja kwenye tafsiri ya Tabari aliposema ya ayuha alladhina amanu, ay ya ayuha alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaku bihima wa aqarru, ay wale ambao waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wakawakubali hao wawili na wakakiri, sawa. Akaendelea kusema shekhe, wa fihi aidan anna Allah kataba alayhim asiyam, na kadhalika ndani ya aya hii tunaona kwamba Allah amewafaradhishia wale waja wake aliowaita waweze kufunga. Yaani ndani ya aya hii ya subhanallah, kwanza Allah kawaita waja wake waliomuamini, waliokubali kuwa Waislamu. Pili, Allah kawafaradhishia kufunga ndani ya aya hiyo. Wa fi sahihain, na kwenye sahihain yani Bukhari na Muslim, حديث يا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وإسلام كناكو مambo matano. Mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم anasema uislamu umejengeka kunako mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah, kushahidilia kwamba hakuna abudi wae kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kushahidilia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa Allah. Wa iqami salah, na kusimamisha sala. Kusimamisha sala jinsi inavyotakikana, arkan zake, bima na nguzo zake, wajibati zake kwa wakati wake, kama jinsi alivyoifunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa itai zaka, na kutoa zaka. Wal haji, na kuhiji. Wa sawmi ramadana, na kwenda kuhi na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadan. Fi baadhi riwayat, katika baadhi ya riwaya zingine, wa sawmi ramadana wal haji, yani sawmi ramadana ikaanza kabla ya neno haji. Kwanza tumeona pameanza haji alafu sawmi ramadana, pili panaanza neno saumi ramadhana alafu neno alhaji. Hiyo ni katika riwaya ya Muslim. Naam, naam. وهذه الرواية الأولى اعتمدها البخاري فقدم كتاب الحج على كتاب الصيام. Na hii riwaya kwanza ndio ambayo Imam al-Bukhari rahimahullah aliyoitegemea, bi maana ametanguliza kuandika haji kabla ya siyam. Wasiyam yu'tabaru ni'matan min Allah azza wa jalla ala ibadihi fa huwa sababun litaqwa. Ya subhanallah. Sheikh rahimahullah anasema kwamba swaumu, funga, inategemewa, inazingatiwa kuwa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, kwa waja wake. Sahihi. Saumu ni neema miongoni mwa neema zake Allah. Fa huwa sababu litaqwa. Saumu ni sababu ya kuweza kupata uchamungu, kama jinsi Allah alivyosema, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wachamungu. Ila leo unakutana mtu kaswaumu, kisha swaumu yake hii haikumwachia athari yoyote. Swaumu yake haikumwachia athari yoyote. Mwanzo wa Ramadhani mtu mashallah anakuwa ni mwenye imani ya 100%. Jinsi siku zinavyokwenda ndivyo anakwenda anabadilika. Ramadhani inakuja kumalizika, mtu mwenyewe hana athari yoyote ambayo aliyoachiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa huwa alladhi yaqulu fihi nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fima yarwihi an rabbihi kama fi sahihaini min hadithi Abi Hubaira. Naswahumu hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallama alizungumza kusikana na hiyo saumu kwa yale aliyokuja kutoka kwa Mola wake, kama jinsi ilivyokuja kwenye sahihi mbili ambayo ni Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira. Mtume anasema kullu amal ibn adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bi والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. يا سبحان الله. يعني انت ما كسيما كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. Kila matendo ya mwanadamu ni ya kwake isipokuwa swaumu. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kwa hakika swaumu ni ya kwangu na mimi ndiye ninayelipa. Kwa maana hakuna anayejua malipo ya swaumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua malipo ya swaumu, ama yangine yote ni ya mwanadamu. Naam. Wasiyamu junna, na swaumu ni ngao. Swaumu ni ngao. Wa idha kana yawmu swaumi ahadikum fala yarfuth, na ikiwa siku ya swaumu ya mmoja wenu, bi maana mtu akiwa amefunga, fala yarfuth, asitamki maneno machafu, maneno yasiokuwa na khairi ndani yake. Mtu hazungumzi maneno machafu, fala yarfuth, wala hafanyi matendo yaliyokuwa machafu. Sawa? Wala yaskhab, na wala hazungumzi isipokuwa mambo ya khairi tu, hazungumzi mambo ambayo hayafai. Fa in sabahu ahadun au qatala, ikiwa mtu yoyote atamtukana au kuja kumgombeza basi yeye majibu yake inakuwa falyaqul inni mru'un sa'imun, majibu yake inakuwa ni kumwambia tu kwamba mimi nimefunga. Manake ana haja kujibizana na wewe, yeye jibu lake tu ni kwamba kafunga. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, iko kwenye mkono wake. Na hii inatuthibitishia wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono, na wala hatuhitaji mambo ya kufanya sijui taawilati, kusema kwamba hapa ni majazi, sijui kani matuliaji maana yake ni nguvu. La, ni mkono alhaqiqa. Hii ndiyo aqida ya ahlu sunna wal jamaa, kwamba ni mkono wa hakika. Ama ukitaka kuuliza yu mkono uko aje, la, masala hayo hayafai. Sisi tunajua tu kama vile ni mkono, lakini jinsi ulivyo Allah peke yake ndiye anayejua. Kisha Mtume akaendelea kusema la khalufu fami saimi, rehe ya kinywa cha aliyefunga, atyabu inda Allahi min rehi lmisk, ni rehe iliyokuwa nzuri zaidi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi kuliko rehe ya miski. Lisaimi farhatani, mwenye kufunga yuko na furaha mbili, yafrahuhuma, ambazo anazo furahi kwazo. Furaha yake ya kwanza mtu mwenye kufunga, idha aftara fariha, anapofuturu huwa ni mwenye kufurahi. Anapofuturu huwa ni mwenye kufurahi. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, na atakapokutana na Mola wake siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kufurahi kwa ile saumu yake. Hadithi hii ina fawaida zilizokuwa nyingi sana. Moja, hii hadithi imetuonesha faida tano za mtu mwenye kufunga. Moja, kwanza, anna Allaha ikhtasa min baini al-a'mali bi-idhafatihi ila nafsihi sharifa. Allah subhanahu wa ta'ala kajiegamizia kwake matendo. Manake matendo ya suyamu Allah kayegamiza kwake. Na hii ni kuonesha utukufu na ubora wa kitendo hicho. Faida yake nyingine ni kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndiye aliyeahidi kuwalipa wale wanaofunga malipo ambayo hayajulikani idadi yake, isipokuwa yeye peke yake ndiye anayajua, kama jinsi Allah anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, suratu Zumar. Kwa hakika wenye subira watalipwa malipo yao pasina kuwa na hisabu, pasina kuwa na idadi, haijulikani watalipwa malipo ya kiasi gani. Na la shaka saumu imekusanya aina zote za subra. Saumu imekusanya aina zote za subra, zote zimo ndani ya saumu. Kadhalika kwenye hii hadithi tumepata faida kuona kwamba kufunga ni ngao. Ni maana yani wiqayatun liswahibihi minan nar, inakuwa ni sababu ya kuweza kumziwia mwenye kufunga kwenda motoni. Tumefaidika kwamba kinywa cha mwenye kufunga kinatoa rehe nzuri zaidi kuliko rehe ya miski mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Neno al-khalufu, khuluf, maana yake taghayyuru raihati al-fami, kubadilika rehe ya kinywa. Mtu unapoikaa muda mrefu bila kula au kusema, rehe ya kinywa huwa inabadilikaga. Kadhalika kuna faida nyingine kwamba mwenye kufunga yuko na furaha mbili. Furaha yake ya kwanza ni pindi atakapofuturu, anapata furaha kwa kutumia iftari yake. Na ya pili ni pale atakapokutana na Mola wake siku ya kiyama, atalipwa malipo, atafurahi kwa saumu aliyokuwa akiifunga duniani. Naam. Kadhalika Sheikh rahimahullah akawa amesema waswaumu junnatun, akafasiri neno hili sasa waswaumu junnatun, swaumu ni ngao, akasema wiqayatun bainaka wa bainan nar, ni ukingo, ni ngao baina yako wewe na moto. Wa wiqayatun aidan bainaka wa bainal maas, na kadhalika swaumu ni kukinga wewe na maasi. Mtu anapofunga huwa anakuwa na hofu ya kufanya maasi. Akitaka kufanya maasi anakumbuka la nimefunga. Ikifanya apata tatizo, hii swaumu inaenda bure. Kisha chaka ndio kufasiri fala yarfuth ay la yaqulu kalaman rafatha. Hazungumzi maneno machafu, maneno sio kwa na heri. Wa minhu aidan alkalam alladhi la khaira fihi. Na maana yake nyingine tena ni maneno ambayo yasiokuwa na khairi ndani yake. Fa ni'matun min Allah azza wa jalla alayka ayyuhal muslim. Kwa hiyo saumu ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe ewe muislam. Wa hiya ayyamun ma'dudat, na hiyo saumu bila shaka ni siku chache zenye kuhesabika, kama qala azza wa jalla fi kitabihi al-karim, kama jinsi Allah alivyosema ayyaman ma'dudat, ni siku chache zenye kuhesabika, ai qalila, ni siku chache, tu'addu qalilatan binisbati ila sanna ila sannati kulliha, zinahesabika kuwa ni siku chache kwa kunasibisha kunako siku za mwaka mzima. Mwaka una miezi 12, bi maana una siku 360 na zaidi, 66 60 ngapi hivyo. Sasa zile siku 30 aidha siku 29 kwenye hizi siku 300 na zaidi, ni siku chache sana, ni siku chache sana. Naam, sawa na muda wetu, acha tusimamie hapa. Allah kituwezesha tutakuja kuendelea katika darasa zitakazokuja. Tutakuja kuona kwamba swaumu ni sababu ya kuvunja shahwa za mwanadamu. Na subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.